Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Når du vil investere, skal du være opmærksom på, at omkostningerne ikke spiser dit afkast. Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jørgen Vester med Sara Sjølin. God mandag morgen og rigtig hjertelig velkommen til ugens første millionærklubben, hvor børsmarkedet i Europa netop har lagt for land, og det er igen med grønne tal over næsten hele linjen. Vi skal i dag snakke om, hvordan aktier har klaret sig gennem det første halvår 2022. Det har virkelig ikke været smukt. Lige nu ligner det det værste første halvår siden 1970'erne. Vi skal også kigge lidt på, hvordan det kommer til at gå resten af året, og ikke mindst, hvad vi kan forvente af den kommende regnskabssæson, der går i gang om et par uger. Analytikerne derude er lidt bekymrede for, at virksomhederne måske ikke klarer det helt så godt, som man har regnet med. Med i studiet i dag for at snakke om de her ting er dig, Lars Svendsen. Godmorgen til dig. Ja, det er ordentligt. Godmorgen. Ja, det er morgen. Godmorgen. Og om lidt ringer vi også til aktieanalysechef i Sydbank, Jakob Pedersen, og fondchef i New Deal Invest og millionærklubben forvalter, Mads Christiansen. Så hæng med for at høre, hvad de to herrer har at sige om netop de her to temaer, regnskabssæson og hvad vi kan forvente resten af året. Hvis du har nogle spørgsmål til Lav her i studiet, Mads eller Jakob på telefonen, kan I sende dem til mig her i studiet på telefonnummer 42 42 03 21. Du skal bare huske at starte din sms med Mio. Og Lav, du ligner en, der har de sidste sekunder, og gerne vil sige et eller andet. Nej, jeg vil bare sige om det. Ja, måske, det kan godt være, du har så godt observeret, det er, at der er en ting, jeg har gået og lurer lidt på, det er, fordi vi står over for de her Q2-regnskaber, at der må komme nogle profit warnings. Det er det, at jeg... Før regnskaberne, ikke? Altså inden de rigtige tal kommer ud. De skal ud, vel så snart til at komme? Ja, det er jo det, og der kunne man jo ligesom spørge sig selv om ikke, at lige nu er der sådan en... Et svær, der hænger over hovedet på os, et demoklet svær, fordi der må også være nogen, der er kommet galt af sted. Jeg så forleden dag på et selskab, som jeg ikke tror går med en profit warning, men det viser lidt om udviklingen. Det er jo den her, der hedder Skov & Company. Jeg har skrevet om den også, og alt det der, fordi de har købt en virksomhed. Men pointen med dem er jo, at de har en omsætningsvækst i år på mellem 18-23%, siger de. Men deres, altså det er jo så på grund af olie. De har meget olie, kemikalier, altså plastik, ting, ikke? Bruger de meget som input, at deres omsætning stiger så meget med deres omsætning, eller deres overskud vil falde en lille smule, eller i best case holder niveauet. Ikke? Og det er jo sådan lidt underligt, at altså 20% frem, men du får altså ikke, ikke nogen penge. Nej, og lige præcis den trend er jo det, vi holder lidt øje med, om virksomhederne de kan blive ved med at få en god omsætning, høj toplinje, men om de simpelthen mister penge på højere lønninger, højere råvarepriser, højere transportomkostninger. Det er jo en af de helt store ting. Ja. Men lad os vende tilbage til det, når vi også har Jakob Pedersen med på telefonen, for vi skal også lige kigge på dagens marked. Vi kommer jo fra en fredag, hvor C25 klarede det virkelig, virkelig flot. Det må man sige. Stigninger på 3,2%. Hvordan ser det ud i dag? Jamen, vi er op med 0,7% i dag, og det er jo sådan set meget, meget godt. Og vores højdespringer i dag, den er jo nok ret logisk, det er Lundbeck, som stiger 8% og op i omkring 36. Vi skal lige huske, den er delt i 5, så du skal gange med 5, ikke? Så altså, det svarer i gamle regning til 183. Og det er jo det er jo stadigvæk lav pris, men altså det er der jo noget. Og som siger, hvad er den positive nyhed? Ja, det er, at de har jo forholdsvis få aktive molekyler, ikke? Altså, og der er så en af dem, der hedder Brixipiprazol, også er kendt som, eller markedsfører som navnet Rexulti, som de kan bruge til, de vil gerne bruge den til alt muligt, ikke? Og de bruger den indtil videre mod skizofreni og depression, hvis nok en speciel form for depression. Nu kan den også bruges til Dansk Folkeparti, fordi den kan bruges mod agitation. Ved du, hvad agitation betyder? Ja, jeg ved det godt, og det er måske en lidt anden måde, end det, vi snakker her politisk, men det er for patienter med demens og Alzheimer, de her vredesudbrud. Det er jo det, det er. Ja. Ja, det er jo agitation i Dansk Folkeparti. Jeg har jo tænkt mig at melde mig ud, men nu fandt ud af, at jeg ikke var medlem, så er det lettere beslutning. Så er der et færre medlem, de kan miste? Ja, fuldstændig. Nej, det bliver ikke færre, for jeg var jo ikke medlem. Men lad os vende tilbage til Lundbeck. Altså, hvad er prospekterne nu for den aktie? Nu har de endelig begyndt at få nogle positive nyheder for nogle af de her præparater, de har derude. Er der lysere tider på vej generelt for Lundbeck? Jamen, jeg mener jo, at det er en af dem, som er underkendt, fordi der, altså, mange har jo herhjemme i Danmark ligesom sagt, Novo kan alt, og Lundbeck kan ikke noget, fordi Lundbeck har jo kan man sige, hele tiden patentkrig imod sig ved, at deres præparater løber ud. Ikke? Det gør Novo sådan set også, men det er der ikke så mange, der snakker om. Altså, man har kendt insulin i den fyldte 100 år her i 21, så vil du huske det, ikke? Hvad insulin egentlig er. Men det er jo ikke betydet, at man kunne lave det, men altså, så det er jo ikke nogen nyhed, de laver, men det er jo så nogle andre af tingene, de har. Men de løber sådan set også ud, og det kan vi så tale om en anden dag, men hvor det svage punkt er hos dem. Men altså hele tiden har Lundbeck ligesom haft det der imod sig, at deres patenter løber ud. Vi har jo et produkt, som er løbet af faktisk stort set ved at løbe færdig i år, det er Nortera, som var mod, så vidt jeg husker, sådan noget epilepsiagtige spasmer og sådan noget. Det var egentlig et glimrende produkt, men det er bare sådan, når den løber af, og hvis det så er et godt produkt, og det har Lundbeck jo haft nogle stykker af, jamen så overfalder de andre. Altså, alle dem, der laver kopimedicin. Hvis bare noget halskidt, så kan du få lov at holde det i fred. Det kan du ikke, hvis du har noget tur. Men Lundbeck er, mener jeg, på vej tilbage, men det er jo det her, du siger, nu vil de bruge det mod én ting til. Det er jo det samme, hvis du laver en eller anden dims, uanset hvad du er, om du laver metalvarer eller hvad du gør, så jamen, den kan bruges på det her, ikke? Og hvis du kan det, ligesom, fordi så ved man jo, at den slår ikke folk ihjel. Det gør den jo ikke, den bliver brugt alle andre steder. Fint nok, så er bivirkningerne jo sådan set det, givet, bortset fra, hvis der er en eller anden kombination af bivirkninger, der kan slå igennem for en ny gruppe, ikke? Altså her Alzheimer's patienter. Men det burde jo fungere udmærket, og nu kan de så finde ud af, at det kan bruges én ting til, og det er jo glimrende. Og det er jo sådan set det, de prøver på at komme frem med nu, ikke? Og det er jo så et større marked end der er mennesker, der lider af skizofreni, altså af Alzheimer's, ikke? Må man jo formode. Så det er sådan set glimrende, og derfor får den også... Men vil du gå ind og købe den aktie? Ja, jeg har jo købt den på 175, nu, og nu skal det ind med de der fem, så er det, hvad det er, kan du selv regne det ud, hvad det kan blive til, men det er lidt svært. Ikke? Nogle er 30. Ja, nogle er 37 eller sådan noget, ikke? Men også har vi fået lidt udbytte, men jeg mener faktisk, at Lundbeck er en underkendt virksomhed, og så når bestyrelsen opfører sig noget skørt med deres B-aktie og alt det der gøjl, ikke? Og de har jo købt meget op for at komme efter det med nye produkter, ikke? Ligesom suppleret det, og det er jo så primært den her mod migræne, som jo, så vidt jeg ved, fungerer meget, eller kører meget godt frem i salg. Så det er en af de aktier, som jeg mener kommer, som jeg sagde forleden dag, jamen jeg satser på 500. Det kan godt være, at det var 5 år. Men, på 500 fra de 37, den er endnu? Nej, altså det skal vi dele med de der 5, så det er jo 100, ikke? Okay. Men altså en tredobling, det mener jeg, den har været i 450 delt med 5, det er 90, ikke? Så en tredobling for Lundbeck, altså, og et sted, du er ret interesseret i, Lav. Inden vi snakker med Jakob Pedersen om lidt, skal vi lige være en anden historie, som jeg ved, at du synes måske bare er lidt en mediehistorie, men også der sidder og følger de her ting i medierne hver dag. Ja. Det er jo Rusland, der faktisk er gået statsbankerot på et af deres udenlandske lån, og det første gang siden Lenin var ved magten, ja. At de ikke har kunne betale tilbage på deres udenlandske lån. Er det en stor begivenhed? Nej, det er en mediebegivenhed, og der er også en eller anden overskrift, der står, at det er medierne, der erklærer dem konkurs, eller hvad man kalder det derfor, i det fordel, at de ikke overholder betalingsfristerne, fordi det er jo altså 100 millioner dollar, de ikke kan betale, fordi deres konti er spærret. Og så sidder man og siger, at det er helt forfærdeligt, og siger, jamen så send Marines, ikke? Send pantefoden til Rusland og tage pant i Kreml eller i hans palads nede i Sochi, fordi han har jo i livet hivet alle pengene ud af staten. Han er jo kleptokrat. Mærkværdigt, hvordan kan en præsident få så mange penge? Det kan han jo kun få ved, at han på en eller anden måde har nogle venner bekendte, der hjælper sig. Og de er jo altså kommet fra staten, one way or the other. Så det burde man jo gøre, men det gør man jo ikke, vel? Og de der kreditbyråer der, som jo er meget selvalvorlige firmaer, og som klarede sig så godt i 2008, dengang helt lort gik ned om og hjem, ikke? Der burde man jo have anmeldt straffesager og erstatninger på dem i milliardklassen. Det gjorde man ikke. De sidder jo bare klor. Så jamen, altså, det er jo... faktisk, fordi de har fået at vide, at de ikke må kreditvurdere Rusland i øjeblikket, på grund af sanktionerne. Ja, nu har de ikke lavet om. Det er ligesom Danmarks Ravn, der ikke må lave noget. Jeg synes bare, vi lige skulle vende det i hvert fald. Rusland er officielt på statsbankerot, men der er i virkeligheden ikke rigtig noget, vi skal være bekymret over der. Det er mandag morgen, og du lytter til Millionærklubben, og nu har vi Jakob Pedersen med på telefon. Godmorgen til dig, Jakob. Godmorgen. Jakob, du er jo aktieanalysechef i Sydbank og følger jo altid rigtig meget med i, hvad der sker med markedet, især også her for de danske aktier. En af de ting, vi står over for her de kommende uger, det er jo regnskabssæsonen for regnskaberne for andet kvartal. Og der er nogen, der synes, det kan godt blive lidt kedeligt, når vi snakker regnskaber og regnskabssæson. Men der er jo rigtig mange ting på spil i øjeblikket. Vil du ikke prøve at forklare, hvad det er, vi kigger efter, Jacob? Jo, man kan sige, at vi står vel i en af de, kan man sige, største forandringer, tror jeg, fra en regnskabssæson til en anden, som vi har gjort siden corona, som var noget helt ekstraordinært. Fordi indtil for bare få uger siden, hvis man spurgte ud i dansk erhvervsliv, og i øvrigt også spurgte ud i Europa og i verden, om virksomhederne havde nok at lave, så svarede de alle sammen, ja, vi kan ikke få ting nok hjem. Det går for langsomt med at få tingene hjem i forhold til alt det, som vi kan og gerne vil sælge. Og alt tyder på, at den situation vender, enten er i gang med at vende, eller også vender lige i øjeblikket, i takt med, at forbrugerne de møder inflationsmuren, deres corona-opsparinger forsvinder. Vi kan se, at kreditkort efterspørgselen og kreditkortforbruget er steget voldsomt, eller kreditkortgælden er steget voldsomt i USA. Så der er rigtig mange almindelige forbrugere, som nu oplever, at corona-opsparingen den er ved at være væk. Og når alting så pludselig er blevet 8-10% dyrere, så er der nogle ting, som man ikke kan købe længere. Så der bliver færre penge til det sjove, og det er noget af det, som godt kan give sig udslag i de regnskaber, som vi kigger ind i nu her i den næste periode. Men analytikernes forventninger til regnskaberne er jo stadig relativt positive. Jacob, tror du, der kommer en reaktion i aktiemarkedet, hvis analytikernes forventninger ikke helt stemmer overens med det, vi får fra regnskaberne? Ja, det er jeg ret overbevist om, at der gør. Særligt hvis nogle af de sådan højt profilerede navne, de kommer ud og er nødt til at sige, okay, vi kan simpelthen ikke sælge alt det, som vi har regnet med. Der er en væsentlig opbremsning i salget. Og hvis der er nogle af de store, eksempel teknologinavne fra USA, som kommer med den melding, så indvarsler det en ny, kan man sige, indtjeningsmæssig og aktivitetsmæssig virkelighed, som aktieinvestorerne efter min vurdering slet ikke har taget til indtægt endnu. Så hvis nogle af de højt profilerede navne, de kommer og nedjusterer, så vil vi komme til at se en stemning, som bliver negativt ramt af det. Men vi har jo, altså vi er jo kun et par uger væk nu fra, at vi får de første store regnskaber. De starter selvfølgelig i USA. Men hvis der er nogle store nedjusteringer i vente, burde vi vel også snart begynde at se nogle profit warnings, altså nogle advarsler her, inden regnskaberne kommer? Det er korrekt. Nu tænker jeg, at vi lige skal have afsluttet anden kvartal, inden der er nogen, der skal begynde at sådan for alvor og profit warne. Men jo. Det er noget, som vi kan se allerede i de første uger af juli, og det er heller ikke sikkert. Det er heller ikke sikkert, at de største og de skarpeste, at de bliver så hårdt ramt lige nu. Det kan sagtens være, at det første, når der er sådan, at forbrugerne rundt om i verden er landet efter den sommerferie, som de har længtes så længe efter, fordi de har været lukket ind af corona i 2 år, at virkeligheden den egentlig indfinder sig. Så det her kan sagtens være et tema, som i endnu højere grad rykker over mod kan man sige, 3. kvartals regnskaberne og optakten til 3. kvartals regnskaberne. Mit bedste bud det er stadigvæk, at vi vil se en højere andel af nedjusteringer og skuffelser generelt, end det, vi har været vant til de seneste kvartaler. Altså her i regnskaberne fra 2. kvartal og ikke 3. kvartal? Ja. Ja, og det vil, og det vil, og meget, meget af det vil gå på omsætningen, altså på at aktivitetsniveauet er lavere. De nedjusteringer, som vi har været belastet af i de seneste kvartaler, har jo i mange tilfælde været relateret til enten det, der er sket i forsyningskæderne, eller til det, der foregår i Ukraine. Og ikke været drevet af, at der ikke har været efterspørgsel efter produkterne. Og det er formentlig det store skifte, som vi kigger ind i her i den regnskabssæson nu. Jeg tror som minimum, vi får en forsmag på det her i juli. Og så kan det være, at det bliver endnu mere udtalt, når vi kigger ind i 3. kvartals regnskabssæson. Og hvor efterlader det så aktiemarkedet, som vi kigger på nu? Altså, vi havde jo en forfærdelig dårlig maj, starten af juli. Juni var meget, meget turbulent. Og så her i sidste uge, der faktisk begyndte at komme grønne tal, som Lav og jeg snakkede om lige for lidt tid siden, så havde C25-indekset en fantastisk dag i fredags. Grønne tal steg 3,2%. Hvis vi begynder at få de her nedjusteringer, som du snakker om, kan markedet så fortsætte med at komme op fra den her bund, det har været i? Ellers tror du bare, vi får en ny nedtur? Jamen, altså, umiddelbart så ser jeg stadigvæk en stor risiko for, at aktierne ligger lavere om et år i forhold til hvor vi er nu. Men det er klart, altså vi ser vi lige nu på markederne, at der er lidt bedre, at der er lidt bedre stemning. Men det var nøjagtigt det samme, vi så i slutningen af maj. Der var også en uge, hvor det var sådan, at alting kørte op. Og det er jo altså bare sådan på aktiemarkedet, at enhver hård reaktion, den havler også en modreaktion. Og når der er sådan, at aktien er faldet markant en periode, så kommer der også en periode med en modreaktion. Jeg tror, det som alle investorer derude, de skal gøre sig klar til, det er, at det bliver up and down. Også i de næste kvartaler, at der bliver nogle rigtig, rigtig store udsvinger. Der bliver perioder, hvor vi kommer til at tabe mange penge. Så bliver der nogle perioder, hvor vi også kommer til at kunne vinde og kunne få nogle kursgevinster. Men hvis det er sådan, at det, vi kigger ind i, det stadigvæk er, at likviditeten den forsvinder ud af markedet, som centralbankerne planlægger. Og vi derudover får nogle regnskaber, som viser, at efterspørgselen den er aftagende, så har jeg svært ved at se, at aktierne skal stige herfra. Må lige spørge om noget, for de der røgsignaler, jeg kan fornemme ned for dig, jeg læser ikke dine analyser og resten af firmaets, men jeg hører på, hvad I siger, at de virker meget forsigtige. Altså, de virker som om, I er bange for, at... Er markederne vi har sagt lige fra starten af året, at det her det var et år, hvor hvis virksomhederne kunne overraske positivt, så var der plads til små kursstigninger, men man var ikke undervurdere risikoen for kursfald. Det var det, jeg skrev den 3. januar til vores kunder. Og så er vi rykket fra det, jeg vil kalde et orange afkastbarometer ned i et rødt her fra starten af maj med høj risiko for, at der bliver negativ afkast, når der er sådan, at vi kigger fremad. Meget af det her har jeg jo lagt på pengepolitikken. Vi har haft 15 år nu med en voldsom mængde doping. Jeg plejer at kalde det lavrente likviditetslykkepiller. Og det ændrer sig bare nu. Og jeg tror ikke, at den prisfastsættelse, vi har haft i de sidste 15 år, at vi kan gøre ret meget andet med den, end at kaste den ud af vinduet. Fordi i et miljø, hvor renterne lige pludselig når nogle lidt mere normale niveauer, der bliver investorerne langt, langt mere prisbevidste. Og det betyder også, at det, de har været villige til at betale for aktier i de sidste små 15 år, det skal vi ikke forvente, de er, når vi kigger fremad. Men det vil sige, at du var en sur gammel mand inden Ukraine, og så kom Ukraine ovenpå. Er det sådan nogenlunde billede her? Ja, jo, men du kan sige, Ukraine har jo været med til at forstærke nogle af tingene, og været med til at forstærke, kan man sige, nogle udfordringer i Europa, som vi er nødt til at adressere. Den er med til at forstærke fødevareinflationen, som kan gå voldsomt ud over aktiviteten på emerging markets. Men ud over det, altså, så er det ikke, altså hvis du kigger på de amerikanske aktier, så er det ikke Ukraine-krigen, som har lagt dem ned i år. Det er jo den pengepolitiske opstramning, og det har jo, som jeg siger, fra starten over i en usikker verden, så har det lignet det absolut mest sikre, nemlig at der kom en pengepolitisk opstramning, og den er kommet endnu hårdere, end man havde regnet med, fordi inflationen, den skal bekæmpes. Og aktier, altså, det kan jeg også sige til alle lytterne, altså centralbankerne har været jeres bedste ven i de sidste 15 år. Det er de ikke længere jo. Centralbankerne er nødt til at adressere, inflation. Og kan ikke komme ilende til hjælp hele tiden. Nu ser vi alligevel kontur af, at ECB alligevel forsøger ikke de her likviditetslykkepiller. Nu bliver det bare selektivt. Det er kun til de særligt udvalgte, ikke? I Sydeuropa, for at vi ikke får renterne alt for højt op dernede. Så centralbankerne er voldsomt presset, men de kommer til at stramme op, og de kan ikke stå og være aktieinvestorernes bedste ven i den næste periode heller. Men når Jacob, du så siger, at når vi kigger et år frem, så forventer du, at kurserne vil være lavere, end de er nu. Men hvis vi bare ser isoleret fra nu til slutningen af 2022, tror du, at vi kan få et form for et rebound? Jeg har lige skrevet en artikel om netop, at Wall Street tror, at det kan godt være, at vi er langt nede nu, men inden slutningen af 2022, der er vi i hvert fald højere, end vi er lige nu. Så vil jeg gerne stille spørgsmål. Hvor skal det rebound komme fra? Skal det komme fra mega gode regnskaber? Eller hvad skal det komme fra? Fordi som sagt, altså historien der med, at altså, vi er jo stadigvæk en amerikansk aktiemarked, som fylder 60% vel, af det samlede verdensmarked. Stadigvæk nogle amerikanske aktier, som ikke handler billigere end det 20-årige gennemsnit, vi har haft hen over de sidste 20 år. Det er det gennemsnit, som jeg siger, det er altså bare holdt kunstigt op af de her lavrenter og likviditetslykkepiller, vi har fået. Så jeg har svært ved at se, hvor det skal komme fra, andet end at der selvfølgelig er nogle elementer af, at tingene kan være oversolgt, og det kan give nogle rebounds i perioder. Og det er nok netop det argument, som du lige nævner her, Jacob, at tingene kan være oversolgte, og man kigger meget på statistik, når de sidder og analyserer på det her. Jeg har også noteret mig, at der er rigtig mange aktiestrateger, som kigger rigtig meget på, hvad var det, der skete sidste gang. Det tror jeg ikke, vi kan. Det er desværre nødt til at sige. Det tror jeg simpelthen ikke, vi kan. Fordi vi er i en situation, hvor det er sådan, at vi går fra et helt ufatteligt, lempeligt pengepolitisk regime over i noget, som man bare er nødt til at stramme op på. Og det tror jeg kommer til at gå ind. Jeg tror også, det vil kunne mærkes. Jeg tror meget af det, der sker i øjeblikket, det skyldes, at likviditeten bliver strammet ud på markederne. Og det kommer til at stramme yderligere op, når vi rammer september. I hvert fald, hvis den amerikanske forbundsbank bliver ved planen. Men må jeg lige så spørge, fordi altså reelt, altså det der med, at de har strammet, jamen de har jo ikke strammet meget. Det er jo småtingsafdelingen. De har fortalt, at nu begynder vi at stramme, og så er de begyndt at flytte på benene. Ikke? Men der er jo ikke nogen, der er gået fallit på grund af renteudgifter endnu. Det er jo helt, du kan, dine drømme, priser på amerikanske IT-aktier, så kan komme i klemme, men der er jo ikke nogen, der er gået, altså you ain't seen nothing yet. Altså, det, undskyld udtryk, jeg bruger det efter nogle gange, men altså renterne, de er begyndt at flytte på benen, men de har jo ikke gjort noget, og har ECB overhovedet ikke flyttet på noget. Men det har markedsrenten jo lavet. Det kan godt være, at ECB ikke har gjort noget nu, men markedsrenten i Europa er jo immer væk. Altså, tyske 10-årige renter var jo negative, nu er de oppe i 1,5%. Ja. Og det er jo også, men det er jo stadigvæk langt bagefter, hvor vi vel burde kravle op, og vi har der meget tilbage at gå efter endnu. På det punkt, det er jo slet ikke ondt, og hvis folk begynder at skrige, så snart man ser et eller andet bevæge sig, og jeg mener, jeg synes, det er sådan mærkeligt kyllingeri, at fordi... Kyllingeri, det tror jeg ikke, at du har lavet. Nå, men jeg ved ikke, hvad det hedder, men altså, man jamrer, inden det overhovedet rigtigt er begyndt, at hvis Fed skal sætte renten op til 3, hvad han jo nok er på vej til, ikke? Og Europa skal jo så vel op på 1,5 til 2, og han har ikke flyttet, ECB har ikke rørt sig endnu ud af stedet overhovedet. Tværtimod har han fortalt, at han får nogle flere penge væk til dem nede i Italien, at hvis vi skal skrige så meget nu, hvad skal du så skrige, hvis de skal derom? Men markedet tager forskud på det, Lav. Altså, du kan også se, at alle de store kapitalfonde, de er jo begyndt nu at sige, det der vækst, vi snakkede om, ej, det sætter vi altså til siden. Nu skal I bare til at tjene nogle penge, fordi når pengene ikke er gratis mere, så skal du lige pludselig også have noget tilbage for dem. Jo, men nu skal vi lige have Sydbank med igen dernede. Ja. Vi tager den her snak en dag på en bar. Men synes du, at renterne gør ondt nu? Det gør de da ikke. Du kan se, at de bevæger sig, men de gør da ikke ondt. Ja, men du kan jo se, at når der er sådan, at den europæiske centralbank, allerede inden man er begyndt at stramme pengepolitikken, faktisk verbalt er ude og lempe den igen, ved at sige, at vi skal nok blive ved med at købe obligationer, hvilket er det mest sandsynlige i Sydeuropa. Altså, så er vi jo i en helt ekstremt skrøbelig situation. Det er jo en situation, som centralbankerne selv har skabt. Altså, det er jo århundredets største pengepolitiske eksperiment, man har kørt med. Og prøv at høre, det har været som manna fra himlen for aktieinvestorerne. Alle investorer, altså negative renter helt ud på 20-25 år i Tyskland. Det har jo mast investorerne over i aktiemarkedet, over i andre typer af mere risikable investeringer. Og der er altså en vandring på vej tilbage, som jeg tror kun lige vi har set starten på den. Og lad os lige parkere i hvert fald lige den her snak lige nu, men for Jacob, vi har jo faktisk her i dag, der starter et stort møde i Portugal i Sintra med ECB, hvor de begynder at snakke om det her, eller snakke om pengepolitik. På onsdag kommer Jerome Powell fra den amerikanske centralbank, og chefen for den engelske centralbank, Andrew Bailey, dukker også op. Forventer du, at vi får nogle nyheder her, og er det noget, der kan ændre retningen for aktiemarkedet? Man kan sige, hvis det er sådan, at der kommer nogle indikationer, det tror jeg kan være den allerstørste game changer i øjeblikket, hvis der kommer nogle indikationer af, at man alligevel forsøger at fortsætte med noget af den lempelige politik. Altså det kan være quantitative easing, altså det her med, at man køber obligationer op. Hvis man i en eller anden form formår at vride ens politikker, så man alligevel kan det, og fortsætte med at ophæve, kan man sige, de almindelige finansielle tyngdelove, ligesom man har gjort de sidste 15 år, så tror jeg, vi kan se en meget kraftig rebound, men jeg har ikke fantasi til at forestille mig, at det er det, der ligesom bliver udkommet af det, men jeg tror, at centralbankerne sidder også og kigger på det, der sker lige i øjeblikket på de finansielle markeder og tænker, okay, hvordan kommer det her lige til at gå, når det er sådan, at vi nu for alvor begynder at stramme, ikke? Men lad os lige gå fra en udfordring til en anden. Det er SAS, som du følger ret tæt over hos dig, Jacob. Det er også udfordring. Jeg vil godt lige sige, at jeg tror, at SAS er mere udfordret end aktiemarkedet. markedet som sådan. Det er meget negativt, det her med ud. Nu skal jo ikke sidde og gå i koma derude alle sammen. Altså, vi taler om en periode, hvor der formentlig lige skal komme en korrektion, men jeg synes jo også, at indtjeningskraften generelt derude blandt virksomhederne er jo egentlig stærk. Nu må vi se, at de har igennem corona lært, hvordan de skal tilpasse sig. Det kan sagtens være, at vi hen over de næste 3-4 kvartaler bliver vidne til, at det, vi troede ville ramme dem som forhammer, når forbrugerne de stikker ladet i baglommen, at de alligevel håndterer det fint. Så ikke grund til sådan super panik, men mit overordnede markedsbillede er alligevel negativt. Men ikke grund til super panik på aktiemarkedet, men hvad med SAS? Altså, de skal gerne have en overenskomst på plads inden på onsdag, ellers kan det være, at vi får rigtig mange strækker lige her i top feriesæson. Er der grund til panik derover? Ja, det synes jeg da. Det her er jo et selskab, der flyver meget klart mod konkurs, og hvor man jo altså er nødt til at finde en eller anden løsning på det her, men selve pilotkonflikten, selvom den godt kan komme til at få et alvorligt, grimt aftryk på danskernes og skandinavernes ferierejser, så er den jo bare en lille del af alt det, der skal gå op for SAS, hvis det er sådan, at man skal komme i mål med den plan, man har lagt. Der er en overhængende risiko for, at det her det ender i en strejke, og der er også en overhængende risiko for, at man ikke kommer i mål med den gældseftergivelse, som man er nødt til at skal have, så vi får et SAS, der skal i en eller anden form for juridisk betalingsdansningsproces. Og hvis vi snakker en betalingsdansningsproces her, betyder det så, at SAS i virkeligheden ikke overlever? Det betyder jo i hvert fald, at det vil blive et anderledes SAS, vi kommer til at opleve i fremtiden, men forhåbentlig så kan man jo i sådan en juridisk proces gennemtrumfe de forandringer, som man egentlig gerne vil have kreditorer og medarbejdere og andre, som man betaler penge til at indgå frivilligt. Så det er stadigvæk uklart, og vi ved heller ikke, hvad er det for en type proces, der bliver snakket både Chapter 11. Vi ved, Norwegian var igennem noget examinership i Irland sidste år. Så der er flere forskellige løsninger på det der, som det er meget, meget svært at vurdere de færdige konsekvenser. Det eneste, der egentlig bare står meget slidt sten, det er, at i og med det her selskab, det i det store hele er flyver mod konkurs, så er der ikke rigtig nogen værdier for de eksisterende aktionærer. Okay. Har du haft noget ret i den der med, at du sad en gang og sagde, jeg kan ikke regne den her hjem på kurs 85 øre, højst sagde du. Det kostede den halvanden krone. Men det har jo været det der penny share-syndrom, ikke? At fordi den var så billig, så sagde jeg, hvis jeg køber til 1,50 kr, så kan den være, den går 1,60 kr, ikke? Og så har jeg tjent 7% eller et eller andet. Og så, pas på ørerne. Jeg tror også på SAS 2. Altså SAS 2,0, en ny version af det. Jamen, der bliver et nyt SAS, som man så må rekonstruere ud fra de ting, man vil have, og ikke det andet, hvor man har jo hele tiden steppet videre på arv og gæld i det uendelige, ikke? Og medarbejdere, og jeg ved ikke hvad. Så tager vi dem, vi vil have, og dem, der gider lave noget, de andre, de kan jo bare holde fri. Og Jacob, lige et sidste spørgsmål her, inden jeg lader dig komme tilbage til din mandag morgen over i Åbenrå. Hvad for nogle danske aktier har du på køb lige nu, og hvilke har du på selv? Jeg har faktisk rigtig mange på køb. Jeg synes, der er rigtig mange af de danske aktier, som ser spændende ud. Jeg vil næsten bare sige, at lytterne kan gå ind på vores hjemmeside og finde, jeg tror, vi har en 12-13 forskellige selskaber, både cykliske og definitive, både billige og dyre aktier på købslisten i øjeblikket. Så der er rigtig mange. SAS er der ikke. SAS er der ikke. Kan du ikke lige give os en forsmag 1-2 stykker, som er på jeres købsliste? Jo, hvis vi skal tage nogle af de sådan mere prominente, altså en DSV, en Novo Nordisk har vi på købslisten. Vi har Pandora. Altså på den måde er der mange også forskellige artede selskaber, som vi har på købslisten. Vestas er der også, som jeg også selv sidder og dækker. Og hvad med Mærsk? Mærsk er ikke på købslisten. Vi har en holdanbefaling på Mærsk. Okay. Må jeg lige spørge dig, er du ikke også dig, der sidder med Lundbæk? Nej, det er det ikke. Det er det ikke. Det er Søren. Ja, det er vores medicine man. Han sidder med Lundbæk. Han sidder og er vel rimelig godt tilfreds i dag. Okay. Ja, det er en god dag for Lundbæk. Det er ikke så mange uger siden, han opjusterede den fra selv til køb. Så det er sjældent, at vi rammer aktier lige røven, men Lundbæk, den er jo stort set ramt lige røven. Tusind tak, Jacob Pedersen, aktieanalysechef i Sydbank. Det var dejligt at have dig med i dag. Ja, det var tak, fordi jeg måtte være med. Hej du. Og det er stadig mandag morgen her i Millionærklubben, og vi har lige haft Jakob Pedersen fra Sydbank igennem. Og jeg lagde lidt op til et spørgsmål til dig her, Lav, for jeg fik jo lige spurgt Jakob, hvad hans holdning er på Mærsk. Han er ikke køb, han er ikke selv, han er hold, men du har faktisk lige købt Mærsk-aktier. Ja, jeg har købt så lidt flere i fredags, fordi jeg havde lidt penge, som jeg synes, at jeg har sådan nogle pensionspenge, jeg sidder og investerer. Det er jo der, det eneste sted, jeg har råd til på skat, og så på at holde det. Du har ikke flere penge her i Millionærklubben? Nej, det er heller ikke, men herinde vil jeg også gerne, men jeg skal bare frigive noget et eller andet sted fra, men jeg mener faktisk AP på den der, og jeg sad og regnede ned, der var en forleden, der spurgte her, vi havde vores lyttere på besøg i fredag, så siger han, kan du regne den hjem med på AP til 28.000, og det sad jeg så og regnede efter, og det kan jeg godt, og så tænkte jeg, at jeg havde lidt penge, så ville jeg da putte den ind der. Jeg var begyndt at købe her sidste uge, købte lidt AP. Det er de løse, jeg køber nu, ikke? Og hvad hedder det? Så købte jeg nogle flere i går, eller det var som fredags, ikke? Men og jeg mener, at den jeg mener faktisk, den er rigtig, at den kan godt tage sig en... den burde kunne kravle op imod et eller andet, altså passere all time high. Det var 25.000, inklusive udbytte, og så var 22.500 uden udbytte, ikke? Han betalte jo 2.500 kroner til os, og det var jo tak for det. Men hvad hedder det? Jeg tror, han kommer op og rammer det der op. Og i øvrigt, så var der jo et andet lidt... Hvis man nu skal man ikke tale sin egen bog til det, ikke? Fordi det er jo ikke noget altså stort, men... Altså, der er jo mere fart i tank og sådan noget, men Torm siger også det. Men altså, jeg mener, AP Møller er okay. Jeg også købte FDS, men i sidste uge. Men pointen med det er jo, at der kom jo et regnskab fra en af de der FedEx, var det? En stor amerikansk transportvirksomhed. Ja, men det er jo altså han ruder jo sådan lidt mere småtingsafdeling, ikke? Men altså mere detalj, går tættere på detaljkunderne, kan du vel, ikke? Men altså flere små pakker og alt det der, en AP Møller, der jo tager kasserne, containerne, men altså at det var jo også vældig godt, og eller så vidt jeg forstod det, og den steg jo, var det 14% eller sådan noget på deres regnskab, det er jo sådan, det er jo en stor aktie, den er lidt større børsværdi end AP Møller faktisk. Så hvad hedder det tyder lidt på, at det går meget godt. Jeg tror også, når DSV kommer, og også i øvrigt ham her, NTG, det var, jeg skulle kigge lidt mere på ham, den nye transportfyr, der er på børsen. Ikke? Hvad for et land snakker vi her? Ja, herhjemme, Nordic Transport Group, eller hvad den hedder, NTG. Han er jo ligger og fæser lidt af. Han går også 2,83, han stiger jo 6,6 i dag, kan jeg se. Men hvad hedder det, jeg tror, vi skal... altså, DSV hører jo også med der, faktisk, men... Ja, det var det, Jacob også havde på sin købsanbefaling. Men den er jo også nede i kurs 1000, ikke? Så bare sidder og siger, ja, der er jo grænser for, hvor billigt det bliver jo. Så jo, jeg mener, at det vil være tid til, at vi skal gøre noget ved det der. Tid, det er jo ikke noget vildt, men det er da bedre end en statsobligation. For eksempel i Rusland, bare se, hvor galt det kan gå, ikke? Jamen, tror du, AP, han stopper betalingerne? Nej, tror jeg ikke. Jeg tror heller, at AP er den danske stat, du. Det er her et godt råd for Lars Svendsen. Nu skal vi også ud på telefonen igen, for vi har Mads Christiansen med på telefon. Godmorgen til dig, Mads. Godmorgen, Sara. Du er fondschef i New Deal Invest og også forvalter her i Millionærklubben. Lidt i den anden boldgade end Lav. Jeg tænker ikke, at du nogensinde kunne finde på at købe hverken DSV eller AP Møller. Nej, DSV måske. Det er også en platformsvirksomhed. Så den minder mig... Hvad med Mærsk Drilling? Det er også en platformvirksomhed. Men Mads, altså, du har nok lyttet med her tidligere i dag. Vi har snakket lidt om regnskabssæsonen, vi snart står over for. Hvordan det går i første halvår, og ikke mindst, hvordan det også kommer til at gå i næste halvår. Men vil du ikke først løbe os igennem af, altså, hvad kan vi lære af første halvår inden for tech-virksomheder? Det har været rigtig, rigtig hårdt. Nasdaq er nede sikkert de her 30%. Ja, altså det, og det er jo meget af det, Jakob Pedersen også talte om det her, at vi er kommet ind i en tightening-cyklus, så likviditeten er meget mindre, og det har givet en revurdering af værdisætningerne af virksomheder. Og tech-virksomheder har som kurv en rigtig lang varighed, det vil sige indtjeningen ligger langt ude i fremtiden, eller ligger længere ude i fremtiden, og det har gjort, at de er blevet værdisat rigtig, rigtig kraftigt. Som jeg har været inde på flere gange, så er mange af de her store tech-virksomheder, de er faldet med 60, 70, 80, 90% i løbet af det sidste års tid. Og sådan bare lige, jeg tror mange tror, at det er små virksomheder, jeg taler om. De fleste af de virksomheder, jeg taler om her, de vil være i C20-indekset, hvis de var danske. Også selvom de er faldet med de her store tal her. Så de har samme størrelse som ISS og Danske Bank og Carlsberg. Det vi taler om, det er segment af virksomheder. Så det betyder også, at at når vi sådan taler om året og fremtiden og sådan noget, så er det solide virksomheder. Mange af de her har masser af penge på deres balancer, og de er tæt på at være profitable og vil kunne være profitable, hvis de skruer ned for investeringerne i vækst. Så det er ikke... Det segment, jeg taler om, er ikke de små, sårbare, unge, helt unge virksomheder, men det er de her større virksomheder. Men der har første halvår har været det her regimeskifte, hvor valuations er faldet rigtig meget. Man er holdt op med at tale price sales og er begyndt at tale PE. Altså, hvad er der? Og hvad betyder det skift for dig, Mads? Altså, sådan, det er jo lidt nogle tekniske termer, det her. Jamen, det er sådan et regimeskifte. Når man taler price sales, når man tænkte price sales var den rigtige måde at tale om tech-virksomhed, så er det fordi, at man snakkede om, hvad bliver indtægten i fremtiden, når den her virksomhed er moden, holder op med at vækste og sådan nogle ting. Hvad er indtjeningen så? Og her, på grund af nedtur og på grund af udtørring i likviditet, så kigger markedet rigtig meget kortsigtet i øjeblikket, nærsynet, myopic på engelsk. Og det betyder, at man værdisætter de her virksomheder meget, meget mindre og går efter PE-tallene, altså earnings. Altså, så vi til netop sådan, altså price sales, det er, hvor meget aktiekursen, hvor meget høj er den i forhold til salg, og hvor høj er, når vi snakker price earnings, så er det altså, hvor høj er det aktiekursen i forhold til, hvor mange penge virksomheden i virkeligheden tjener. Nu er vi gået fra at tænke på, at de skal ikke bare omsætte, nu skal det faktisk også være noget tilbage på bundlinjen. Lige præcis, ja. Men nu havde vi jo en snak her med Jakob Pedersen, hvor Lav, han jo spørger, altså så meget renterne jo trods alt ikke steget, der har været stramninger, men det har ikke været så meget. Hvorfor bør det overhovedet have nogen effekt allerede? Der er mange, der taler om, at virksomheden skal ud og låne penge, de her tech-virksomheder, og det skal de fleste af dem ikke. Så det er den her varighed, hvad kan man ellers få i afkast på det? Og så er inflationen et problem for virksomheder, som skal planlægge langt frem. Vi planlægger, vi bygger det her over de næste 3, 4, 5 år. Der betyder inflationsoverraskelser rigtig meget. Hvis bare de her virksomheder ved, at inflationen den er 5%, så kan man planlægge derudad. Men hvis gennemsnitsinflationen er 5%, og det betyder, at inflationen kan være 7% lige pludselig, det vil sige, at udgiftssiden vokser mere, end man forventer, så får man problemer som sådan en virksomhed her, der tænker langsigtet. Så det gør det sværere at være virksomhed, der investerer på lang sigt. Så det er rarere, det er sikrere at have noget indtjening her og nu, og nogle knapper, man kan skrue på kort sigt og sådan nogle ting. Men der er meget det narrativ, at problemet med renterne for tech-virksomheder er, at de skal ud og låne penge, og det kan jeg ikke se i mange af de virksomheder, som jeg investerer i. Så problemet er i virkeligheden, at man kan måske tjene penge et andet sted, i stedet for de her store tech-virksomheder nu, altså som investor? Ja, og så er det meget prissætning, og det er også det, Jakob Pedersen snakker meget om, at det er, hvad er forventningerne til prissætningen på markedet fremadrettet, og det tror jeg også bliver det helt store for tech i anden halvår, fordi altså, verden digitaliseres, de her virksomheder tager markedsandele, de kommer til at vokse og sådan nogle ting, så casen er sådan set intakt. Det eneste, vi spiller på, det er, hvad skal prissætningen være? Hvor meget er markedet villig til at betale i løbet af anden halvår for de her virksomheder? Og det afhænger af, hvordan det går indeks generelt. Altså, hvis vi får den her hårde landing i økonomien, og indeks skal længere nedad, og det er der rigtig mange, der tror på i øjeblikket, jamen, så skal tech også med ned. Fordi når markedet falder, så falder alting. Stort set, så falder værdisætningerne. Men vi er jo allerede begyndt at snakke lidt om, altså inflationen har helt klart været det store fokus i første halvår. Nu snakker vi om, at det måske bliver recessionsfrygten, der bliver et fokus i andet halvår. Og inflation og høje renter, ja, det snakker vi om, det er dårligt for tech. Men hvad hvis vi kommer over i den her recessionsverden? Hvordan står tech så? Jamen, der tror jeg godt, at jeg tror, at tech alt andet lige vil overperforme resten af markedet fremadrettet nu. Og det er blandt andet det her med, at tech er måske ikke så skidt i et recessionært scenarie. Hvis recessionen overrasker, bliver overraskende hård, så vil det alt andet lige... tyde på, at der er kortere tid til Fed begynder at løsne op igen. Det vil gøre, at markedsrenten måske vil falde lavere ud, end den ellers ville. Så på den måde kan recession godt være okay for værdisætningen af tech-aktier. Og måske vil markedet også synes, at tech-aktier er lidt interessante i et recessionsscenarie, fordi hvis man kommer fra en vækst på 20-100%, og så at hele væksten i økonomien falder noget, så vil man stadigvæk vækste. Altså fordi de her virksomheder går fra en markedsandel på 1% til 1,5% til 3%, sådan noget. Så det betyder ikke så meget lige, hvor stor væksten er. De går ikke til negativ vækst, de her aktier, så de bliver et sted, investorerne kan finde vækst, også selvom at der kommer en recession. Og nu står vi over for den her regnskabssæson, som kommer til at fylde rigtig meget i investorernes hoveder. Og hvad er det for nogle virksomheder inden for dit univers, som du tror kommer til at være nogle, vi særligt skal holde øje med? Jamen, jeg synes, der er tre segmenter inden for tech, sådan tænker jeg i hvert fald på det. At der er infrastrukturaktierne, det vil sige, det er chipproducenterne, det er cloududbyderne og sådan nogle. Er det sådan nogle som Microsoft og Intel, eller hvor vi hælder? Ja, og Nvidia, Taiwan Semiconductor, alt sådan noget. Og så er der et segment, der handler om software, SaaS-virksomheder, cybersecurity. Og så er der det her forbruger-internet- markedet derude. Og hvis man tager den midterste, de her SaaS og softwarevirksomheder. Hvad for nogle virksomheder kan det være, Mads? Bare lige så vi får et par navne på. Jamen, det er cloud. Cloud-delen af Microsoft, cloud-delen af Google. Så er det cybersecurity, det kan være Palo Alto Networks og CrowdStrike. Zoom, som sælger meget til virksomheder. Og jeg tror ikke, det segment bliver særligt påvirket af en recession. Jeg tror, de vil performe nogenlunde som forventet. Og så det, der bliver det store spørgsmål, det er, hvad vil markedet prissætte deres fremtidsudsigter til? Så er der semiconductor-segmentet, det her infrastruktursegment. Og der semiconductor er, der er nogen, der er logic chips, som er til de her hyperscalers, altså artificial intelligence og alt det der. Og det er der stor efterspørgsel på. Det tror jeg stadigvæk, der vil være efterspørgsel på. Også lidt afhængig af kryptomarkedet. Og så er der så er der de semiconductors, der bliver lavet til køleskabe og højtalere og alt det her forbrugerelektronik, og det kan godt komme lidt under pres. Så det er lidt cyklisk, det her segment. Det spændende, det er over i forbrugerinternet. Altså det er Snapchat, det er Facebook, det er alle de applikationer, vi bruger til daglig, og som, altså hvor meget bliver de påvirket af faldet i efterspørgsel, faldet i folks købekraft. Det er ikke bare reklamerne, altså Facebook, der har vist sådan pres på salg. Det er faktisk også spil, computerspil. Det er sådan en aktie som Play Magnus Group, som lærer folk at spille skak på internettet. De har kunne se den her faldende efterspørgsel uden sådan helt at kunne forklare det. Og det bliver sindssygt spændende at se anden kvartalstallene for det her segment. Og det kan både blive en dreng og en pige, fordi det er virkelig også solgt ud. Altså det er det segment, som er blevet allerbilligst nu. Så hvis der kommer positive overraskelser der, så er der virkelig noget at hente. Hvad for nogle aktier vil det være, du siger? Altså hvis der kommer positive overraskelser, så er der noget at hente. Hvor snakker vi her? Jamen et godt eksempel er jo Snapchat, som virkelig er faldet meget nu her. De kom jo med den her profit warning meget tidligt her i anden kvartal. Og sagde, at det var forsyningskædeproblemer. Men altså, det var det, som vi også så ved Target og Walmart, at de her forbrugsgoder, de sælger ikke særlig godt mere. Og det bliver mega spændende at finde ud af, hvor meget det har ramt. Og så er der den her, at hvis ikke det har ramt så hårdt, så begynder Snapchat at se ind i Q3, hvor man ikke mere skal sammenligne med et kvartal året før, hvor Apple ikke havde lavet de her restriktioner på privatlivsrestriktioner, som rammer indtjening for reklamevirksomheder hårdt. Så der er også nogle ting, der kommer til at give rygvind fremadrettet for tech-virksomhederne. Vi kommer ind i Q3, som er et opening up kvartal sidste år, så det bliver nemmere at sammenligne med. kvartal sidste år, der begyndte at være pres på indtjeningen for forbruger internetaktierne på grund af, at vi åbnede op i samfundet sidste år. Så Mads, hvis du lige skal kode det her ned, og du skal pege på tre virksomheder, som du vil holde særligt øje med i regnskabssæsonen, hvilke tre virksomheder skulle det så være? Jamen, jeg synes, Snapchat og Facebook er super spændende. Og så Fang som helhed. Jamen, det er jo ikke en aktie i sig selv. Altså. Nej, men det er alligevel de her store, fordi deres penetration er så høj. Jeg er spændt på, hvor GDP-følsomme de i virkeligheden er, de her store aktier. De små aktier, som vokser meget, fordi de går fra 1% til 1,5% i markedsandel, de er ikke så GDP-følsomme, men altså bruttonationalproduktfølsomme, men Fang-aktierne er meget penetreret, så jeg synes, det er sindssygt spændende, hvordan det spiller sig ud. Amazon, Microsoft, Google her i I slut juli, vi begynder at få de regnskaber. Der er vi desværre lukket her i Millionærklubben. Men Lav, du har ikke indspark. Må jeg lige spørge, inden vi går videre til den næste? Der er jo mange aspekter der. Hvad med hele den der Twitter-strid der? Hvis nu alt det der går på gulvet, og han ikke gider at købe, for han kan godt se, at den er skæv, den har lavet der. Hvad så løber alle skrigene væk fra alt der med at gøre? Det er jo rådende frugt, I selv her. Hvad ser du på det? På Twitter-aktien? Jamen altså, Mosk og alt det der. Og hvis han nu sidder og pakker sammen, siger, I kan rende mig, jeg gider ikke, og så tager vi den derfra, og så jeg gider ikke, jeg bliver snydt. Det er det samme som at fortælle, det er rådden frugt, ikke? Altså, så burde folk jo løbe skrigende væk fra det. Altså, hvordan ser du det? Twitter er ikke sådan vanvittigt højt prissat generelt. Twitter har altid haft problemer med at monetarisere den opmærksomhed, de har. Så kan de vende det, så er det spændende. Jeg har ikke selv Twitter. Jeg har altid synes, den har svært ved at tjene penge på det, på det brug, der er på den. Men du mener ikke, at hvis Musk siger, at den jeg hiver cigaren hjem og betaler en bøde for, at jeg har lovet, at jeg køber det, men jeg køber det, at det vil ikke forstyrre hele markedet og sige, puha? Nej, bestemt ikke. Altså, Twitter er en relativ reklamevirksomhed i tech-spacet. Mm-hmm. Og Lav, vi snakkede om tidligere, at du også havde en observation om tech-aktier, altså specifikt Nasdaq-indekset, i hvad der kommer til at ske her det næste halvårs tid for indekset. Jamen, jeg tror bare på, at det, der sker, det hele går ud på, og alt det med renten der, det er sådan en baglæns forklaring på, at det har været ekstremt dyrt, og alle ville være det samme sted, fordi det steg. Og det gør det så ikke mere. Og så sidder man og fortæller, at det er på grund af, renten stiger, og indtjeningen ligger om 30 år. Og alt det der, så det er sådan en baglæns forklaring. Men det var bare, der var opkogt i det, og nu skal vi ned ad det andet, og det her kommer til at blive et L-kurve. Og hvad er en L-kurve? Jamen, altså, vi snakker altid i de her bogstaver. Jamen, det er, at Nasdaq var oppe og rører 16.300 eller sådan noget lignende, ikke? Og vi ryger formentlig ned og ligger på 10.000 plus minus 10%, og så bliver den liggende der. Den rebounder ikke som en vild. Nogle mener jo, at når den går ned, så siger buff, så ryger vi op igen i 12-13 stykker, og så er alle glade. Nej, det gør den ikke. Den bliver liggende dernede i de næste 5 år. 5 år? Okay, Mads, hvad siger 4, du til det? Ja, en L-kurve, den falder, og så flader den ud for Nasdaq? Jamen, Nasdaq er jo EDB-revolutionens indeks. Og hvis man går tilbage til 1917, så udgjorde stål 50% af top 50 amerikanske virksomheders market cap. 50 år længere frem, så er det biler og olie, der udgør 50% af de store virksomheders market cap. I dag er olie og biler en mindre del af de 50 største virksomheders market cap. I dag er det teknologivirksomhederne, som udgør 40-50% af de 50 største amerikanske virksomheders market cap. Så det er de der udviklingsskift på lang sigt. Og jeg tror, at om 50 år, så vil det være, altså så vil teknologiaktierne fylde rigtig, rigtig meget forholdsvis i forhold til olie og stål og alt det der. Så det er den vej, verden går. Spørgsmålet er, om der kommer en ny teknologisk revolution eller nogle nye teknologier, der kommer til ligesom at at give de næste kæmpe store virksomheder. Og jeg tror, at der skal vi over i det her segment med Palantir og Snowflake, det her Sky Compute lag, som kommer til at optimere rigtig meget fremadrettet for virksomheder. Det hele kan gøres smartere og billigere. Alt det, der foregår i den fysiske verden, hvis man bruger data fuldt ud til at optimere. Så Mads, ikke nogen L-kurve for dig her? Nej, det er bare en fortsættelse af den kurve, der er. Når man tager de der 100 års charts frem, så går det opad mod højre, og det er også det, vi er i gang med nu. Og digitalisering er den vej, verden går. Det er der, de næste store dominerende virksomheder bliver skabt. Men hvor har du et gæt på Nasdaq, når det er over gået? Nej, det har jeg ikke. Det afhænger simpelthen så meget jo af makro. Det afhænger af prissætning. Altså, jeg tror på, at virksomhederne kommer til at performe fint og vækste fint inden for tech, fordi det er den vej, verden går. Men det er helt afhængigt af, hvad vil markedet prissætte de her virksomheder til. Det er ikke et spørgsmål om så meget om performance inden for tech. Det er mere et spørgsmål om hvad markedet vil prissætte det til. Nu lader vi lige den digitale verden ligge lidt på siden af og gå lidt mere analogt over i produktionsvirksomheder, for jeg har fået et par spørgsmål ind på sms'en i dag. Og det ene er til dig, Lav. Det handler om Outokumpu over for Novo Nordisk. Det er Mads, der spørger. Skal Outokumpu i en kurs på 10, før Novo skal i 1500? Outokumpu er jo den her finske rustfri stålproducent. Ja, det er sådan en fordobling af dem begge to. Han siger, det er samme procentuelle stigning, kan man sige. Og Outokumpu laver rustfri stål, er den største frie producent af sådan noget i verden. Men der er nogle kineser, der er endnu større, men det er jo så også spørgsmålet, om det er rustfrit, det leverer der. Men jeg mener, at det er korrekt, at den kommer til at ramme 10 før den anden ryger op i 1500. En hurtigere gevinst i Outokumpu end i Novo. Men det er jo så også handler om konjunktur, og at det er en aktie, som stadig ikke er kommet nogen steder rigtigt på vej op, mens Novo er jo på all-time high, ja. Tak for det svar, Lav. Der er også et spørgsmål her om Bavarian Nordic. Den falder 8% her til morgen. Hvad sker der? Jeg ved ikke, hvorfor. Jeg, okay. Jeg prøver at forstå det, men jeg ved ikke, hvorfor. Okay, du har lige kigget lidt på det. Ja. Jeg undres også, ja. Så er det Torben, der spørger her. Han siger, at han har købt Hexagon Composites-aktier på et tip for dig. Den er faldet som alt andet. Er det tid til at lægge til nu? Ja, det er jo så heroppe i Norge, der laver de her gastanke, kunne vi jo kalde det for, man bruger på lastbiler. Og mest i USA. Og man laver også de der, man kan moderne gasflasker, man kan bruge på, man kan købe herhjemme i sådan noget polyestermateriale osv. Men det koster 28, jeg har købt på 32 cirka, så ja, han er 10% ned, men det er jo alting jo, så ja, det er den jo nok, og så ejer han jo den her, der hedder Hexagon Purus, som laver brint, tanke til brint, som ikke rigtig er kommet, men er blevet børsnoteret, fordi det er det mest sexet. Det er den der med, at vi ligesom sætter dem hurtigt på børsen, fordi det er der det er mest. Det lyder utroligt sexet med sådan en gastank der, eller ja, hvad til brint. Jamen, hvis du skal have brint biler eller et eller andet, eller sådan noget. Ja. Man skal have sådan en hvad hedder det, Hindenburg-bil, men hvad hedder det? Nå, forstår du den? Men hvad hedder det, at det er bedre end Wartburg, men jeg tror, den er der. Hexagon Purus vil jeg ikke gøre mig klog på, men den er jo med i den pose. Jo, på lang sigt, den var oppe i 65 dengang. Alvor ville være grøn, ikke? Nu vil det ikke være grøn, men det er jo udmærket var, ja. Men ja, det er altså tid til at lægge lidt til ja, det der til Torben. Ja, umiddelbart. Det er ikke noget, jeg gør mig meget i, men jeg har en position, den har tænkt mig at holde på derudad. Så det er min lange en, som Mads har nogle lange. Ja. Mads, der er også kommet et spørgsmål til dig fra Nils. Han spørger, om vi kan få dit take på Kahoot-aktien. Ja, den virker billig. De er i gang med den plan, de har om at prøve at blive undervisningsplatformen for virksomheder især. Når virksomheder skal onboarde nye medarbejdere, og det eksekverer de på, og det er også rigtig meget en ændring af værdisætning, som har ramt Kahoot her. De væksten har skuffet, synes jeg. Så det er derfor, den er ramt ikke så hårdt. Men jeg har selv Kahoot. Men er det tid til at lægge mere til måske så? Eller er du stadig, tænker du, vent lidt? Ja, Kahoot er ikke en af dem, jeg lægger til selv lige nu. Jeg synes virkelig, der er meget andet, som er superspændende og mere attraktivt lige nu. Og måske også nemmere at følge end Kahoot. Tiden er gået. Jamen, jeg har styr på nej, tiden. Nej, jeg har ikke noget. Jeg vil sige, nej. Den er så billig sig selv. Jeg begynder men at jeg vil også den. Sige, at det er desværre det sidste spørgsmål, vi når her i dag i dagens Millionærklubben. Stort tak til dig, Mads Christiansen, på telefonen, og stort tak til dig, Lars Svendsen, for at være med, og stort tak til Louis Fangenberg ude i teknikken, der selvfølgelig har sørget for, at det hele er gået glat i dag. Bodil Johanne Gansel er tilbage i morgen igen med mere end Millionærklubben. God dag til alle. Millionærklubben var sponsoreret af Saxo Bank. Ved du, hvor dine penge helst vil være? Hos Saxo Bank kan du få op til 3,05% i positiv rente uden binding. Bare ved at have en investeringskonto. Det er nemt og gratis at oprette en konto. Der er ingen konto- og depotgebyrer, og der er ingen binding. Så du kan altid investere eller trække dine penge ud. Kom i gang allerede i dag på saxobank.dk.